हाउले हाउले कानी खाउची वाणे चुचुमा जाचिले छाटी दौची बेणे नुआ नुआ फुले हुए दिल डगुसा ले दिए अरे खोका भाई कहिची परा अनानी टोकी एमपी हाउस रे जमिति किछि जानेनि ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ଆରେ ପୁଚପୁଚିଆ ହେଇଛି କୋଉ ଭିଟାମିନ ଖାଉଛି ମାର୍କେଟେ ଭଲେ ଚାଲୁଛି ନାଲି ଚିଡ଼ିଆ ନାଗୁଛି ଡାଳରୁ ଡାଳ ଡେଉଛି ଡାକିଲେ ମୁହଁ ପଡ଼ୁଛି ଷୋହଳରୁ ଦେଖାଏ କଷ ମାରାଣେ ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ଆରେ ଖୋକା ଭାଇ ହିସାବ ଫେଲ ମାରେନି ଏଟକି ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ଏଟକି ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି।